mobbad runt för att jag inte har skägg. Jag blir mobbad runt för att jag inte har kostym. Jag blir mobbad runt för att jag saknar kostym. Som en sjuk liten hundvalp vill jag ligga i ditt knä. Som en sjuk liten hundvalp vill jag ligga i ditt knä. För jag betalar kontant. Jag blir mobbad runt. För det jag säger är sant. Jag blir mobbad runt. För att jag inte läser en bok. Jag blir mobbad runt. För att jag saknar innelok. Som en sjuk liten hundvalp vill jag ligga i ditt knä. Som en sjuk liten hundvalp vill jag ligga i ditt knä. För att jag råkar gilla pop. Jag blir mobbad runt. För att jag vågar sticka upp. Jag blir mobbad runt. För att jag ger en puck en propp. Jag blir mobbad runt. För att jag vågar säga stopp. Som en sjuk liten hundvalp vill jag ligga i ditt knä. Som en sjuk liten hundvalp vill jag ligga i ditt knä.